ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا الله رب العزت تخبل بندیانو ذکر کی قرآن کی کلپ یورنگ کی کلپ بلرنگ کی کلول خوشخبری ور کئی بشارت ور کئی او عدی و سر کئی چما تاسو لڑیر مرتبی او درجی اجرونا سوابونا یخی دی و تیار کری چاوی سر و تاسو ملاوی گئے کلور تزورن کئی ذکا اللہ وینی چه دین دنیا کی خیر کار نکی گی سم کار تی نکی گی اللہ سرا و پیغمبر سرا دشمنی کئی پیوخ پو لار دی دخپل رب سرا زد کئی دی پیغمبر سرا زد کئی ناغیل زورن اور کئی کله ترغیب ورکی چې توبه وباسه ته توبه دروازه کلاو ده آزاد ده توبه وباسه رحم وکم در باندې کله یری چې کسدا سودا سه عملی استا سودا سه اخلاقی او استا سودا سه دنیا کی زندگی نو بس تاسو جهنم طرف ته روان یې چتا سروان یې نو زبد الذی کذر کوما نو ولی ما تولا لاوی چې استاد زای خوخ دې او تا باندې ارواح کې پومای ولای وز زبد عمر سوما دا زایتا کله یریزا سزا عذاب نا جهنم نا کله داغي اعمال منتخی چل رب العزت وی چې ما ته څوک مخ روان ولي چې ګنتا خپل بندیانو سره زیاتې وکړو تعالی نو په کار چې دوه ځای دې جوړ کړي وي صرف جنت پکارو دغه د خوشاله زې دې دغه د اوسې دوه زې دغه د امن زې دې او جهنم ته خو ضرورت نه و دغه هغه خور دې لړمانانو مارانو چې د ملک زهريله سيزونه دي او د ملک پمن او ذکر کې سيزونه دي هغه ټول جهنم کې دي نه خو د انسان د اوسېدو ځای نه دي الله رب العزت و تداغي عمل بیان کړي چې تاسو اول د خلق وګوره داغي عمل ته وګوره کاغی دا جنت لائقی کنا وستاسو خبر سیدہ تو جنت تا بوزما او کنا ستاسو خبر تاغی عمل دا جنت لائق نئی بیا سنگ زاغی جنت تا بوزما چه لائق نئی او بندان تاسو یو سلے چه دنیا کی دے اوکار لائق نئی دیو عہدی لائق نئی دیو تنخواہ دو انعام لائق نئی نو اغلا ورکوئے تاسو اللہ ای زمان دا قانون دے بس چه سوک لائق دا جنتی اغا جنت تا بوزم سوک لائق دا جہنمی اغا جہنم تا بوزم اغا خبرم سپٹ پنانا دا اگر ډیر احکار خبره ده هر څوک په پویږي لوی او واړه او سره دا غي ندی الله ما سره په زړه روان دي ما ته بار بار ترغیب ورکړې قران کې چې ایو الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا مُؤْمِنَانُ الله خبر منه او پیغمبر خبر منه دغه سیدی پسې چې کوم بیا حق پرس خلق دی نیکان خلق دی پاک خلق دی بیا دغه خبر منه په دین کې دا خلق د تابعدار لایق دی دی پسې زېوس پیغمبران دا اللہ طرفنا دین راوڑ دے او پورا تشریع و تفصیل اکڑ دے چیغی سوئی نو اللہ وی دقا زما خبر دا دقا زما حکم دے دقا زما امر دے دقا زما بندگی دا و زما رضا دا چیدی پیغمبران سوئی لی اکڑ دے او کارون سگرانم ندی اللہ آسان کری دی آسان کری دی چې باندې خپو اعلی طریقې سره کول شي هم سره دنیا کارونه کول شي هم سره ځان له حلال رزق پیدا کول شي هم سره د دنیا غم خادي کول شي هر څه سره کول هم دقه عبادتونه الله طاعت دام کول شي آسان دي الله تکلیف نه چی په یو بندا داغه د وس نه زیات او بهر او د هر بنده په حالم پويږي زموږ یو سړی په خپل ځان نه پويږي چې زه سورې ما الله پويږي په ځوان دي چې د کی زمره طاقت ته د کی زمره همت ته دې د زمره بار او د بوج لایق دي الله د انسان په هر سبحان خبر دي خدا سي چرې ندي کړی او انسان سره چاگه ده ایس طاقت نلری ایس امت نشتا ده بغیر ده خوراک سکاک نه صرف قدقی پویی که نه اولانا بلیزت پی ده خپل طرف نه دین لازم کرده عبادت پی فرض کرده منز و دس و روجا و حج و عمره و زکاة و جهاد و خیرات و او سړی بالکل د دین نه نه داسه خنشته دنیا کې چې هغه داسه نشي کولې بدن یې ول داسه پیدا کړې دي چې هغه بالکل د عبادت سره برابر او فټ دی بالکل پر رکوع کې او داسه تکلیف نشته پر سجده کولو کې او داسه تکلیف نشته پر قیام کې او پر قعود کې او داسه تکلیف نشته پتواب کې او پسای کې وته څه تکلیف نشتا خو پورې ولار سره برابر ورکړي د دې لپاره چې د دنیا کې زما بندګي کوي زما احکام او پزای راوړي او طریقې ورته داسې خولې دي چې هغه یوازې د ثواب او د اجر خبره نه ده یواز د جنت او د رحمت خبر نه ده، بلکې هغه د دې دنیا لپاره د کامیابی اسباب دي چې دا ژوند به په هغه باندې خوش. چې مختصر حدیث کې راغلی و، من اکل طیبا وعمل صالحا وامن الناس بوائقه دخل الجنه. الله او پیغمبر وی اسو چې دا درې خبرې پکې، خوراک حلالي، رزق حلالي، حرام پکې نه، مردار پکې نه، او عمل کوي په سنت باندې، عامل صالحا، او چاپیر ما حول کې خلق داغه نه په امني، داغه نه ته تکلیف نه وي، داغه نه ته پریشانی نه وي. نبی علیہ السلام ویلو چې دخل الجنه، سیده به جنت ته ځي. دا څو ګران کارونه خو نه دي چې سړی حلال رزق خوري. دا څو بسوږي چې هغه ته نه ملاويږي، که یو وخت ورته ملاو نشي نو نه دي خوري بالکل، چې ځین اوږې خیمه خو دې خېټې ته حرام نوړې ناچوم، بیا به څوک پاکوي؟ دا ټینګه نه ده، ندی خوری بس وقت با پی تیر شی. و دا سه نراز دنیا کی کنا، ارچالا اللہ اخپل وخلا چه دا غیر آده دا حرام و نئی، دا غنیت صحیوی، او شکر و باسی پدیبان دیا سوال کی چه اللہ وچه روڑے راکے خود حلالو، لگے راکے خود حلالو، خیر دے پگرانے راکے خود حلالو، اسوال کی ذنبه اور کی ولا. من اکل طیبا او عمل صالح کی، وعمل صالحا عمل صالح کی، عمل صالح سی په سنت طریقہ، کغه هر قسم عمل له نه په طریقہ د سنت کی، په طریقہ د پیغمبري کی، په طریقہ د اصحابو کی، ځکه هغه مخ کې ارس کړی دي کنه، امو ته اظهار عمل نقشه پرې خدا چې عمل ودا سي کوي، عبادت په پذي طریقه کوي. که صحابه کړه د ناغي پیغمبر ته قتل دي، هغه طويل دي چې صلوا کما رأيتموني اصلي. دکانداری زامن را صلو کما رأيتموني اصلي، ما تا ګوره داسې مونږ کوي لکه زه چې کومه د چا ته ویلي، د صحابه ته ویلي، ما او تا خو هغه وخت کې نه وو چې هغه مونږ کوه، مونږ ورته کته کنه. خو جاهلان راله په دنیا کې، نو جاهلان نه به څه ګیله وکړي؟ اغه خپل ځان یادی چې دا مونږ چې سکون دا مونږ هغه کو چې پیغمبروم لیدل دي، نن تا لیدل دي په خوب کې لیدل دي چې هغه څنګه مونږ کو. دا خو هغه صحابه ته وي چې دا څنګه مونږ کوي لکه زه چې کومه، تاسو په سیبا خلق هغه څنګه مونږ کوي لکه تاسو چې کوي، نو هغه په سیبا هغه څنګه کوي لکه هغه چې کو. دا سلسله په دنیا کې روانه ده، پیغمبر ته خوشوک ډایرک ځان نشي رسولې. مونږ چې څومره اعمال کو، نو مونږ ابو بکر نه او د عمر نه او د عثمان او د علی نه، عبد الله ابن عمر نه، عبد الله ابن عباس نه، عبد الله ابن مسعود نه، عبد الله ابن زبیر نه، څومره صحابه چې من دا غین از دکړي چې غی دا سکول نو پیغمبر دا سکړي وکنه ها ځکه ټول امانت راسي ذلي دي منتها اجي چا په کې معمولی ونت خلاف کو معمولی نو صحابه او پاسه ده اول به او تخیری وکړي او بیا به تن روان شو ادا نور چانا بددا چې په دنیا د چالاس لګېدلې دي هغه دا کار کړی دی دا یو ډیر خطرناک شی دی ځکه پیغمبر چې الله قرآن کی ترغیب ورکړي چې ما تعالی قرآن درکو ما تا توحی اکلن ورپسی وی لا تمدن عینیکا الی ما متعنا به اپا لمگو روی دخلق دی مالونو دولتونو تا دخلق دی قافلو تا و دی اوخانو تا و دی گڑو بیزو تا اگا وقتی خود اگا مالو سرس پین دور دا چانو خوخو سرو خانی خوخو عرب په مثالونو کې ذکر کړي چې کله چا ته خبره کړي چې را کدا کار وش کنه نو دا تعالی د سرو خان نغوره دین خیر لکا من حمر النعم دا وایي کنه دا تعالی د سرو خان نغوره دین کنه وګوره پیغمبر ته وایي چې دې په لمه ګوره دنیا ته وګوره کنی تبوم د دنیا یو بندشی داو و چه سمرا کار روان کرده ده نو دیر روان کرده ده خواه نو مروان را ده مروان داغی زمانه لوی دکتیتر او دیر کارو نکلی دی خدا خمونگا آغا یادو چه لکه اخکارا طول و خلق لی ده ناغر آغی دا اختر پرد باندی نو خطبه مخ که شورو کلا او نبی علیہ السلام کاروی لیو چه دا اختر پرد باندی زمون دلوم بیکار با منزی نبدعو بی الصلاتی نبدعو بی الصلاتی من که شورو کو نو پمانده بیکو نرسی دو نبرستوی بیا ناغر مخ که منزو کو رستو بے خطبہ ہوئے چی مروان را گئے ناغو خطبہ مخ کے کڑا ہنز رستو کو ورداغ وقت ندا خبر کگا شوی دا داغ وقت ندی گاڑی کچی تکڑے دے نو اس پا سنگ پخیت شی چی صحابہ اٹولو کپی غمبر نو خو صحابہ خوکنا ناغی و تاوی چی پیغمبر دا سنو کلی ولی دی طریقہ بدل اکلا اگا خمخ کی منز کلیو بے رست خطبہ ویلیو نگورا باطل چی اوکار کی نو دلیل ولوی کنو خو دلیل نی دلیل نی سلام ولکی سلام وتوی هر زمانه کې سمې ولکی کاغذ پرتوک ولې مروان وی مونږ زکه مخ کې خطبه وایو چې رستو بیا خلق کته کینی چې مونږ زو شو خلق منډ کې نو مونږ به خطبه چاته وایو مونږ زکه مخ کې وایو نو زه خبره صحیح شو دد پیغمبر د سنت خلاف وکړو دد خبره صحیح نه ده د وسنه قدم روان کی خودو چون نه حد معمار چې اوله خخته کګه شو نو کته تر اسمانه پورې عمارت کینا بکوګی کنا بکوګی کنا ته کوم به خخته دی کګه کړه کنا نیوی دغا کارو کن خود صحابی خبر اونمان اللہ او ځان نه دلیل پیش کړي چې خلق بیا الکا دا تپوسمو کا کنا چې دا خلق خمخ کې نه تختې ده ناس وو هدي کې وسه چلی کنا نا چل نور سن دے ہوتی نی خواہ مزان سم کا کنا اوستان اقسان دے تو چو اما تا خلق نکین انداز خلق گناہ ندے تستا گناہ دے دان سم کنو ترمازی گربا تناستی ہا وخن اداکار خراب شو خراب شو پلی دا کارو کو چې دا اختر من بے کو رزان سر بے عیدگا تا ممبر اوڑو پیل توزو پس بانده کینو صحابو و تاوی چی پیغمبر خو منا کلی وان چی عیدگا تا با ممبر نولے مسلبا نولے دا خدا سی من دے پڑا گر آگلے کنا دریم دابی دا تو کوچی بیانی ہے کون لکل پنجاب بیانوی لا سنوالو لا سنوالو صحابی پاسی دو اگو تا خیری اکلی چی قبح اللہو ہاتین الیدین القصیرتین دا څه خبره وکړه چې مونږ ته مروان په کیمرا کې راوستو او کیمرا نو کنه مونږ دا اوس فوټو مو لیدو ویا علاک دي کې الله دا دواړه لاس ګوټي هغه لاسونو ته لاس ګوټي وي نو پته ولګیږي چې سړی چې لاس دی او سړی لاندې نه نور وسنګ وګت شي انور نور کتابونو ذکر کړی چې مروان په شکل کې داسو چې خلق به مړې ډېره پګرانه معلومه ولې لاندې فاونډیشن یم خو د پاسه سر ډیر غټو عمر بس الله خی خلق ته چې ګوره دې ځان ته هم نه ګوري ځان نه ولې عبرت نه ورځي چې ته یې څنګه او دا کارونه څنګه کوي دا وخت نه سنت خلاف شروع شو شیخ القرآن بدی تمروانی بدعت وی مروانی بدعت تا ودا وخت نه شروع دي کوس سوکي کنه لا سنوالو ادا سنور سنت خلاف کولو تا دا وخت نه شروع شي دا وخت نه شروع شي ما قاعده په عزت کې را روان ابو شریح وای دا چې په شام کې یو خلافت جوړ شو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیار پسید آغزی و یزید اغلا خلق پاغ دے کی بیعاتو کا وغی خلیفہ کو اغی زور لگاو چدا مکم دینو منگ سر بیعاتو کی او دا ټول زمونږ خلق شی دلتا دا حضرت علی نا پس عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام چې د نبی علیہ السلام د پپو زیو نو دا هغه زیو عبد الله ابن زبیر هغه د علی نه پس خلیفہ شو هغه شام والا او خلق په ډیر زور لګو خوسی او سره ونکړو ها یزید بدا لهکر را لېګلی چې د عبد الله ابن زبیر لری کې چې د مکه مدینه هم زمونږ شي اټول یو خلافت شي چې عزیز به ارسم را زور راوستو ناوی به واپس تلاړ بس کامیاب بن شو کامیاب بن نو یزید هم لاړو ورپسې د هغه نپل هم لاړو ورپسې د عبدالملک وخت راغی دا به ډېر مشهور خلیفه و ښه او هغه حجاج ابن یوسف منته ولې دا خو سړی دی چاته میلاو شي که نه حجاج ابن یوسف به ته میلاو شو دی په مدینه باندې گورنر کړی او ده تیوی چه لخ کری بلیگی ادا عبداللہ ابن زبیر بنا پریدو لخ کر را روان دے پاقیبان دے امیر دے عمر ابن سعیدو ابو شریح و تاوی چوری خبر کو ما وی نبی علیہ السلام ویلی دی چدا مکہ معظمہ حرم ذیل اللہ حرمت ورکړ دے عزت ورکړ دے عزت داسی چدا دی ونه بسوک نہ کټکی د دې ښکار بسوک نه زغلی اقول قتل الخلاج دا خبره د دې واخه بسوک نریبی ذیل عزت ویده ویلی دی نو اگه تیوی تا لخ کر روان کلی چل تاکی با خلق قتل ہے خلق بواجنی ناغو تسوی ویدستان خپوی گم خوا تا چی کم حدیث وی دماستان مخ کس دکڑ دی و الحرم لا یعید عاسویا ولا فارا بدم ولا فارا بخربت حرم دې دریو قسم خلق لفنا نور کی نافرمان عبد الله ابن زبیر یاد او هغه سره چې قتل وکړي او راشد السلام او هغه سره چې اغلې کړي مطلب دا چې مونږ عبد الله ابن زبیر پسې څه کوو چې دې عاصوی دې کنا دې دا یزید دی او د عبد الملک دی سره بیعت نه کوي دی په نافرمان دی کنه دا خلق بس عبد الله ابن زبیر زکه د خلافت لایق چې دا صحابی وو او د نبی علیہ السلام پرشتہ کې ډیر نږدې وو هغه خلقو کې خو نه صحابی وو نه تابعی وو بس په زور باندې زیراتین کړو و بیام داغی بس سل کالا دورو سل کالا دا میری معاویه نفس یزید او دا یزید نفس داغزیه داغ نفس حکم او داغ نفس مروان او داغ نفس عبد الملک او داغ نفس سلیمان دا سل کالا دورو چلید و بیا رست عباسیین تحریک شورو کو نبز تخته الٹکڑا او شام او عرص طول داغی ما تحت شو ماغی کیوں خو خلقو خو ظلمون پکیو ظلمون پکیو وینی تویولو دا عرص پکیو کنا نو مطلب داو چی په یو وقت کی دا پیغمبر دا سنت و احترام نده شوی قدر نده شوی ولی دنیا را علا بادشاہی را علا ناغا دوالا کارا خو نشو که دے کنا خواه ننوم چې کوم خلق د سنت نه محروم دي دا په دې وجه محروم دي چې خپل مال دولت دي خپل دنیا ده خپل رسم رواج دي خپل د دنیا غم خادي دي او د دې یو یغي او بل سره ټکراو دي نشي کېدای دواړه یا به دا پرې دي د دنیا رسم رواج او د دنیا بدعات او دا به پرې دي نواله او پا سنت عمل که اجدانش پری خوده نو سنت پا پری اخو آسان کارده اگه ایک خود تکلیف نشتا دیکن نو خلق و سنت پری خیدی او پا رواج بانده خبر روانه دا پا رواج خبر روانه دا بس هم خادیم طول پا رواج دی سنت نشتا دا سنت و خلاف انور کارم دا غصه دیخوا Mm-hmm. ناغه د عوامو نه خو بګیله نه کوو ځکه هغوی خو به دغه وایي چې مونږ خو نه یو خبر خو دا چې ځان ته نسبت کوي د علم او د دین دې چې ځان نه دي خبر او شپار روز د سنت خلاف بډي و تراخ کلی سمې ښا شپار روز نه عقیده صحیح ده دله د وحدانیت نه ولې عقایده ټول دغه دي په تعویذونو یې اعتماد دي ولې د اعتماد نه چې ډیفنس کې تعویذ کو پیسو در کما ویرز خودیر علم خودتو تیر آزار را کنو نوار اکڑی والا تو را پیسی جسو کور دلتا خو چی ڈاکٹر والاستنوی نو پاگی که وصر چیل چال کئی یرزا دورا گرانا تا چیغا صحیح شے دے علاج دے نو دغتا چا علاج وی لے دا بدبختا تی خوص پڑا چی پدی کی سلی کلی دی تول شرکیات جبریل میکائیل فرعون حامان شداد دا تعویذ دے دا دا خلق و عقائد دی او مولان پاکی مخ کری وی امون تعویذ دی تعویذ نمانی یا خدای توبہ دا غزی که اعمال گوری منزون بیکارا بس زان خلاصی تینا ڈیوٹی کئی دا ڈیوٹی جوڑا شوی دا خواه ڈیوٹی کئی نو نی روکو در روکو پشان دانے سجدہ در سجدے پشان دانے قیام در قیام پشان دے نی قرط در قرط پشان دے نی بانگ در بانگ پشان دے وابڑا دے وابڑا وابڑا بانگوی خوا او نی ازان در ازان پشان دے نی قامت تاو نی نی خطبہ در خطبی پشان دا پیو که در سنت رنگ نشتا دے بس روان دی پا رواج پسی پا رسم پسی خوا ولی عبادت علا عبادتی چو دیو بنده پڑو که دا خدای نیر راشی دا اللہ نیریگا ما چو دا اللہ نیریگی تا بیا سنت نخلاف نشی کولی خودی پزرو که خود خدای نیر نشتا کنا دا صدر سیب نیر دا دا کومیٹای نیر دا بابو سیب نیره دا دا جی سیب نیره دا نو هر سی بدل هر سو اگه سنت پا کی پاتی نشو خواه نبا کی پا خپل عملشتانی پا مقتدیانو کی عملشتان ولی کاغی جماعت ترازی نوم راتل دا سنت و ندیو که کینی نو که ناستریم دا سنت و ندیو که دا وګ نشتره چې جماعت تر عالم چې هغه د ورکاته وکما چې نبی له اسلام ویلو چې کینی بنا واو دا سی ویل نه بکینی سو د هغه د ورکاته نه کړی نه هغه ته چا ویلی دي سنت هونیشته کنه نبی په دې پوي چې ورګا چې په سب کې کینما کډم به صفی کدویم صفی او اخوا دې خوا نه کینما چې دیوال ته ډډوا برجې ته ډډوا لگا منډای کې او رولینګ کې او زیرو کې چې خلق ناشتي دا خدا غزه ناشتا دا جمعات ناشتا خدا سے نه دا دلته په سب کې کی کینې چې او سب پوره شنو بلکې کینا بلکې کینا خدا سے باندې کینې چې هغه سنت نه خلاف ناشتي خان نه سیو ته خولي دی جزانو ته څوک براشي نو لاړ وای نه دروازه کې وو ګوري بیا براشی لکه دیشی چه تاس دغه تراغلی یو اداری تا کنا او چه سر اسکاری از آغا پا کوشش کی حالا کسل راغلی تا کماندل راغلی خو کینا کینا ذکر کوا ذکر کوا ذکر کوا زیموار خلق شتے امام شتے موزن شتے اگی براشی از اقامت بو که امام استاد با مخ کشی تب اور پس نیتو تڑی باس کمانزل راغلی او که ایڈویٹائز کدی لراغلی چیزو زان شو کوما چی خلق میوینی مشری کوما نا خمون نشو بیا اولی منگا تانگے اگا بیا پل بل جماعت تے اگی تزاها لگا ٹول دارونا دو والا و تزی کنا نتوم زکنا منگا سل تانگے یرو را من خود اگا من نکو لکا داتا چوائی او کله بګراشی ما شروط نو اذان مرګری صاحب چې دوم په اشاعت کې ما نو خبرې شروع کی هر وې دل تکې مون پټم نکی مانځه پابندی وې نشته نو الکه ته عالم کجاهلی خو بکواس مکوا بس لنډ ده نور سبا تزیات وایو غره او دو جماعت احترام کو کنی تا دو دیر و خبر و لائقی خواه چپا دی شل کالکی تا مسلس دنکڑا کنا او کنا پوئیگی نو دا تا کم دائی که سبق ہوئی لی دی چه ٹیم پا شریعت کی کم ٹیم دی چه جبریل امین ویلیو نبی علیہ السلام تا پلنبیر وزی منزکو هر وخت په اول کې سار وختي مسبخین بیا په یو بجا بیا ما زیګر داسې په سلور بجې نما خامه وي دواله ورځو کې په یو ابل ورځ بیا په اخري وختونو کې د سار امون داسې وکړي چې بالکل رڼا او خلکو یې ور راخیږي اذه مسبخین هغه هغه دریو سا دری نیمو تا ابی او تاوی چی وقت منزو ما بین حازین داما چی تا تا دور وزی منزو که دی مین که وقت استا دا امتو نگا پاو باندیو که پاو کمو نه نه دا خودیبا که رایستری دا دی خلق دین دی د دې ټټوانو د دې کرایدارو دا کرای ټټوان ندي ګن کپان چې ځان یې په تیار کې خلق یې په تیار کې پرې خره توبته دا رزيده د پابندۍ د مونږ دا غي نزان جدا کړې ده چې قران ویلا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء دې سره په هیڅ کې مارګرتیا نه کوي نو مونږ دا ټیم نه منو مونږ دا ته ټیم پابندۍ نه وایو پاو باندې او پاو کم مونږ به خلق ته ګورو پیغمبر ویلو چې څومره خلق زیات شنو مانځ کې فضیلت راغې نو لستانه به تاسو یو شل به په دوچه باندې او ته به ټیم پوره دی نو دا مونږ ته یوازې کې کلاغي هم حق شته ته څنګه مسلمان یې را ته خوړو د دین په خوا کې نه تیر شوی دا نقصان دی بګی کنه ها د نبی علیہ السلام دا عادتو چوبه کاته چې خلق خلاص شو نو بس او بدرت په منځ باندې و خو نه خلاصيږي و خو د هر وخت څومره وګد وخت دی ادي وی ټیم پوره دی ها دلته راشي او مسلم تو مخامخ ناشته او قبلی ته منه مخ کې خپل بیا مخ کړی نو کله وا په لګوري کله وګړې ته ګوري کله وا په لګوري کله وګړې ته ګوري خدای ته وګوره مونږه متنګ وسړی کومانځل راغله خو پارام کینا سمچې د انور جزان ناس دی زموار شتا هغه ورازی په خپل وخت باندې مونږ بکیر سبکې تولې تانګي ته جوړ مانځل نه راغله ته سنور سو معلومات کئ نا لارب و لذت ہوئی چه سوک چه دا پیغمبر خلاف کئی پس داگئی چه خوات معلومه شوی دا سو سوزلی او ریدلی دا او دا صحابه دا عمل خلاف کئی داگئی عمل دا پیغمبر پا طریقه او کنخا نا اللہوی بس چه کم پل زینا پلے بودو تیر خلق دل تا بناستوی دادے کی من خود اس نشتا چه تپوسو مکو جکلی تطلی وینا آغا آغی جماعت تزی لکه دا اغای پنیز بانده پرخ نشتا پا مونکه و پا آغی که طول یو شئی خوچی اللہ اکبر وینو آغا مستاز ده دا مستاز ده چه سمع اللہ وینو آغا مستاز ده دا مستاز ده فرق نشتا باگی که نا دا سه خلقو دا زمونگا جت نشتا ده خواه او تانگول ده نکی مونگ بار بار وایو چه گورا ولی دا خود دا غلط گمان ده که نا ته دا ګمان نه چې دا استاد نه پويږي د دې ټیم پابند نه کوي نو دا تویل غواړي دې په وکول غواړي نو موږ یو خدای ته وګورم ته عقل مخایا موږ چې سجده کړی دي پاغي به عمل کوو هم ته معلوم دي او ته خو په خلقو پسې دې چې پلاني دې کې دا ټیم پابندي دا پلاني دې کې دا ګان کپان پابندي دا پلاني نو ځکه نه په ګان کپانو پسې ښا چګان کپانو پسې خوشاله دي هډیر کارونه کوي بیا اغي سره به وختوم ختیریږي دا ما خامونه او جمعه او سلوې ختای بخوري او دا ختمونه او دا شکرانه او نظرانه بخوري اغي کې هډیر مزید بیا نو ځواله کار به کیږي ها او کنه ته اوس مونږ اغي سره په یو موګي ولې تړي غوانو سره خو غوان دي خدای ته وګوره دا کار مکو دلتا دا د منځ ځای دی دا د قران ځای دی دا د پیغمبر د سنت ځای دی نو پدې کې موږ پس راځي چې موږ سکو نه غواکې او ان شاء الله چې کامیاب به شک به پکې نه وي هغه ودوالو به وروخ پیک دین ته ته خپل پته ده نو ها ځان ولې هلاکه او ځان تباہ کې نړۍ خلک ځان پدې نه پوي نو موږ باندې بدګماني کوي نوایو ته ځان پوکا چې مونږ دې نورو کارونو ته بدعت وایو نو دې ته هم بدعت وایو کنه ها ولی چې پیغمبر نو کړي صحابه نو کړي تابعین کې نو موجود پاو کم او پاو باندې نو دا چا مقرر کو دا دې سیبانو مقرر کړي د خپل دغه لپاره چې هر مونږ ته ټیم نشتا په لبه د غلط لغواړیو چې دا مون په خوشی نه جوړ دا وای وخت دا دې دینی از ازان تابع کرده طول عبادت از ازان تابع کرده نو دا دی خلق با دا دنیا سجون دی و دا آخرت بے سجون دی اللہ وی دنیا کم رسوائی او آخرت کم رسوائی اللہ دی من دا سے عمل نو ساتی چاگئی که دا اللہ و دا پیغمبر خلاف ورزی کی گی او گئی که با قیدت آگئی سر زد کی گی چنوی من خدا سے نکو من دا سے نکو اللہ دی پوکی اللہ دی و تحدایتو کی وآخر دعوانا الحمد لله.